wassalam ala rasulillah. Ganaaw ba ñu sante borom bi subhanahu wa ta'ala li nga xam ne moo ñu baaxee xiwalal ñu ba ñu toog daje fii ci jumaa ji fas yéene waxtaanee mbirul islam du suñu njàmbaar, waaye borom bi moo ñu ko baaxee ba tax na kon ñu war koo sant cant gu dul jeex di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di leen di nuyu nuyu lislaam di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ñu neewoon kon bala ñuy tàmbali ñu ngi ñaan suñu doom Salah mu ñëw jàngal ñu lenn ci ay aay alquran ñu ubbee ko jeetaay bi insha allah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخواني في الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginnaw bu ñu tambalé ci turu Yalla tabaaraku wa ta'ala. Ñangi ñaanal suñu yenenntu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yalla nako yalla doli xewal te musal ko. Ginnaw lolu ñi fess yene dajja ak yeen ñema fatalante ci tombe bi nga xamne ma ngi wax legui lamine dañu waron fam conférence bi benen ñoon ñi def ko tombe bi 4 heures ndax lima wërte wër moy genn walu feuy bi duma ko jéxal heure bi jot té tombe bi amna importance lo xamne waruñu ko tafañ tafañé parce que lool moy suñu problème dundu tay moy al baytul muslim al qudwa amalun yahtaju ila al amal al baytul muslim al qudwa amalun yahtaju ila amalin lool moy suñu tombe waxtan al bayt al muslim keuruk julit keur go xamne ay julit lañ ay royu kay lañ lolou mebitu kenn ku nek la wara don ci ñu waye mebit bobu yahtaju ila amal fa laj travail fa laj liggey pour lolou am muqaddima bi rek tour bi rek meun nañ ci fanan tay bo xolé ni ñuy dundé da ngay gis na jafa jafa yu bari ñoo ci nek te ñi ngi gor gor lu ci tolu yalla bi ñi julli ñi wor ñi jang alquran ñi ngi gor gor lu ci alquran ak sunna mais mu nugu ñoo am keuru julit al motax mu nugu ñoo am keuru julit te ñu ne djublu way julit ci kaw suuf moy mu islamiser aduna bi ben borom xam xam bu mak day wax ne bu ngeen beugé taxawal islam ci kaw suuf mu ne dugal len ko ci sen bir xol yi ba pare na bala ngay islamiser kenn da nga islamiser sa bop so islamiser sa bop sa jabar doga ñew say doom doga ñew kër gi doga nek kër julit kon keur julit dafa ra nek roy kay ci quartier ci France dafa am ben tubab bu jigen bu xey rek dal di japp ci loxo domam indi ko ba ci mosquée bi mu ne ko duggal ci bir mosquée bi bo demé bo fa fekke imam bi nganiko sama yaay neena nang ma jangal sa diine imam bi togon don waxtaan ak nit ñi ba ciag rek mu gis ben xalé ñew lacc ana imam bi ñu ne ko mu ngi ni tok mu daal ñew nu imam bi ne ko sama yaay momu yoni ci yow neena nga jangal ma sa diine mu ne ko an sa yaay mu ne ko mu ci biti imam bi daal japp ci loxo xalé bi ñu taxaw mu seen soxna ci taxaw na la ci trottoiru talibi imam bi traverser ñu ne soxna ci ya jur ki mu ne ko wa mu ne lan nga bëgg ci mom mu ne ko man duma julit nasaran la waye dama bëgg yow nga jangalal ma sa diine sama dom ji mu ne ko lutax mu ne ko dama dëkk ak ay julit yo xamne xalé yi buñu xëyé di jangi dama gis ni ñuy taggo seen yaay buñu wacce ma gis ni ñuy taggo seen yaay ma gis ni ñuy dundé ak seen yaay ma bëgg sama dom ji melni xalé yoyu dama bañ buma maggété sama dom ji yobbu mu maison de retraite lolu moy keuru julit moy bo dikke ci quartier nit ñi dañuy bëgg melni yow bëpp julit bu dëkk ci koñ te kenn bëggul melna yow yow xamoo islam waaw julit bu goor ak bu jigen la wax bu dëkke ci quartier bobu même bu ndronul ay julit dañ ni bëgg melni yow rawatene nak bu nekk ay julit kon al baytul muslim al qudwa waxuñu kër jullit nii rek comme suñu kër yi de, dañu ne këru jullit goo xam ne royukaay la ñuy doon al qudwa, kër goo xam ne baay ji royukaay la, yaay ji royukaay la, doom yi ay royukaay lañ. Kër gu mel noonu lañ bëgg a waxtaane. Waaye kër gu mel nii kenn ku nekk ci ñun toog fii loolu nga bëgg am mooy sa projet. Démb bi nit ñi daan dund sunna, dunduñu woon sunna nii rek pour ñun ay sunnit lañ. Dafa dañoo amoon benn jubluwaay, démb laa wax de waxuma tey, démb sunna. Ñu ci doon dugg yëpp formation buñ la doon formé mooy dañuy islamiser Sénégal. Buñ la waxee loolu kon yow li ngay njëkk a dugal sa bopp mooy jigéen ji may takk moom sunnit lay doon. Nu mu mën damel moom day gëm sunna. ñaata ñun ci tey ñoo am jabar yi dundul sunna. Jigéen ji lu mu doon def ci boppam mooy man de jëkkëru sunnit laay yor ak lu mu laaj. Mais ñaata tey ci xale yi jigéen yi ñoo naan ibaadu baax na te mu ngi muuru baax na wala kon ana jubluwaay bi. Kon lan mooy sunu projet tey? Julli rek asalaamaaleykum dem ne loolu lañ bëgg a dund mukk. Loolu amal dafa laaj liggéey mébét la boo xam ne kenn ku nekk ci ñun moom nga war a mébét, moom nga war a bëgg, moom war a nekk sa jubluwaay. Waaye nag loolu ixwaani yaxtaaju ila amal, dafa laaj liggéey. Nga nekk jullit, soxna si nekk jullit, doom yi nekk ay jullit. Ñun ñu toog fii kenn ku nekk loolu bu nekkoon ci yow rek quartier bi léegi ñëpp nekk quartier islam. lan moo tax Sénégal ne 80 di sànq dama waa ji ne 95 mu ne noonu léegi ëpp na 95% musulman. Mais pourtant doo gis l'islam loolu mooy wax ji. Est ce que kon kër yi këru julit la? Est ce que kër yi albaytul muslim la? 95% musulman te ba léegi l'islam bi du feeñ fenn ci ñun. Kon nañ seetaat sunu bopp. Ikhwatal iman albaytul muslim wa labinatun qawiyya fi binaa'i almujtamaa almuslim almultazim bi manhajillahi fi lxaya. Kër gu nga xam ne këru jullit la, kër gi bu ñuy tabax fondement bi jubluwaay bi mooy société bi lañ bëgg a islamiser. Mais balaa ñuy islamiser société bi il faut ñu islamiser kër yi ba pare. Kër yi ñan ñoo fa nekk? Baay, yaay, doom. ñett ñii bu ñu gëmul projet l'islam société bi du nekk société islamique. ma ni kër yi bu ñu nekkul këru l'islam société bi mënul nekk mukk société islamique. Te léegi loolu mooy ñu dal nii. ñaata jàkka ñoo nekk ci Sénégal? ñaata juma? kenn xamul nu mu toll. Mais pourtant ba léegi l'islam dafa tumaranki. Mooy fondement bi moo baaxul. Papa ji day nekk un vrai musulman. yaay ji ñëw moom nekk ci digg bi. Doom yi ñëw taxaw ci buntu bi. Moo tax loo gis papa ji mooy dem jàkk yi doom duñ dem jàkk. Papa ji mooy julli, yaay ji du julli. Loolu doo am këru islam. Jamais. Doo mosa am doomu islam. Doo mosa am njabootu islam. Alquran daf ñu ne innal muslimina lu mu ci teg wal muslimati wala même ba muy wax nafiqi wal munafiquna wal munafiqat la wax. Ñoo ñooy war a ànd wal mu'minuna wal mu'minat baaduhum awliyaau baad. Suratu Baqar yàlla ne wala tankihu l mushrikaati xata yu'minna. Bu leen takk jigéen juy bokkaale ñu dul mu gëm yàlla. Ba mu tourné ci góor ji dane wala abdun mu'minun xayrun min mushrikin walaw ajabakum. Ku jigéen kee toog mu am jaam bu gëm yàlla moo ko am mu am gor guy bokkaale. Yow mii toog nekk góor nga am jaam bu jigéen bu gëm yàlla moo gën nga am gor gu rafet nangam di bokkaale. est ce que kuy bokale yalla day bokale kenen lol motax ay al baytul muslim huwa labina moy brik fondement qawiya bu deuguer fi bina'il mujtama'il muslim pour tabax société bi mbok yi fokk keur yu bax keur yi pour ñu bax fokk soxna yi bax fokk dom yi bax su fekente ne jabar ji baxul domi duñu bax jamais lol motax yeen ñi nga xamne instant bi takagulé ni soxna bis bu ngeen joggé di takki soxna na ngeen xamne tak soxna du amna jabar rek bu ngone ngeen toiletu dem séti sa papa wala sen jaay wala am am la bo xamé da ngay woné tak nga soxna jënd nga auto tabax nga kër dedet da nga am djublu way moy da nga wara taxawal société islam kon fokk nga am société bobu nga bëgg taxawal yalla daf la sante nga taxawal société bu ndaw bi société bu ndaw bobu mom moy kër gi kër gi ki la ci jappalé pour mu taxaw moy soxna si dom ji ci juddou nek julit bu keur yeb defé non fondement bi deuguer kon société bi day bax société bo xamné da fay dund manhajullah fil haya dundin wi yalla bëgg ñu dundé ci kaw suuf bu ñepp amé keurul islam kon mbéddi mi day nek mbéddu l'islam deuk bi nek deukul islam gis ngeen ci société islam police amu ci droit police est ce que yonandi bi muy dund amone medine police damay lacc day ñu jang sira hal fi fil hayat ar rasul ha sujun fil madina est ce que amone kasso ci medina bi yonandi bi dund amul société islam moy société bu dund sans kasso ci l'islam sax kasso amu fi place lo def lan lay def nga dem ñibi da nga lay nit dañ lay ray da nga sacc dañ lay ciow témer yar nga dem ñibi da nga ñaalo dañ lay ciow da nga sey dañ lay raju agresseur nga ñu dag sa ben tank dag sa ben loxo jallalu le ko nga dem ñibi parce que kasso day yok budget ci dekk amu ben njëriñ bu doon kasso dina tax nit ñi changer kon ñi ñi tej fi kasso ñu changer waye da nga gis ci waju ñu tej kasso diko génné lu muy wax boy sama place ma nga dem te ñoo rak tak fu tan tok kon kasso du changer nit ñi ni yalla bëgg ñu dundé ci suñu dund lolu motax ñu né nit ki dafa wara taxawal këru islam wal usratu fil islam nizamun ilahi fami ci islam fami fami ñan ñukoy composer moy yaay papa dom ñoñu ci islam ñu né nizamun ilahi organisation la bu yalla teurel ba pare manhajun rabbani yalla nim bëgg ñu dundé non la kër gogu di dundé yalla moko teurel ba pare tanal ñu ko né nañ dundé ni nekul lu ñuy lambatu nekul lu ñuy lambatu dedet nizamun ilahi organisation la bo xamné ci yalla subhanahu wa ta'ala la baye ko ba pare yalla mu ne na ngeen dundé ni manhajun rabbani ba pare wa hadiyun nabi nabawi yonent bi jangale society bobu keur gogu nan lañu wara dundé motax gis nga yonent bi mom dong lañu mëna roy yonent yep mëno len roy mëno roy ibrahim 100% mëno roy musa 100% mëno yor nuh mëno roy nuh 100% mëno roy isa 100% amma muhammad 100% nga ko mëna roy mo da yalla muné laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana li yalla bëgg ci société bobu li yalla bëgg ci kër gogou nek kër julit so xolé yonent bi la yalla défar mu nek model bu ñuy topando ci lolu lan motax ken mu nta roy isa 100% parce que amul won soxna bokoy roy nu mu yoré won soxna do dem lan motax ken mu nta roy musa 100% parce que amul won dom soo koy roy nu mu doon yaree doomam doo dem. Lan moo tax kenn mënta roy Ibrahima 100% parce que nekkul woon colonel bu jiite guerre, guerreul musul jihad. Yonent bi nag daan sol mbubam ne gaay bismillah gaay jiitu gaay topp ci ginnaawam xeex yëpp. Da ngay jàng sax ci sira ñu ne ghazawatur rasul sallallahu alayhi wasallam ay xeexam dañ koy conti. Moo tax moom la ñu mun a roy moom yonent bi alayhi salatu wasalaam. Lépp moo ci jàngale naka la ko julli di dundee, nu mu nekkoon ak soxna yi, nu mu nekkoon ak doom, nu mu nekk woon ci biir dëkk bi, ci biir société bi, ci biir jàkka ji, ci guerre ba, ci place yi, commerce jaay lépp yoon def def na ko. Moo tax jullit bi pour mu dund li yàlla bëgg, yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy modelam. Yàlla bëgg société boobu yonent bi jàngale nu ñuy dundee, jullit bi di xool yonent bi pour bu mun a dund loolu. Waaye wa suluukun insaani, comportement la boo xam ne comportement doomu aadama la moom baytul muslim. Ginnaaw ba mu nekkee nizaamun ilahi, nekk manhajul rabbaani, nekk hadiyu nabawi, suluukun insaani la. Bépp model lépp lu rafet ci wàllu jikko doomu aadama war koo am noonu la ñu bëgg ab julit dundee. Mbokk yi, wal xayaatu fi buyutil muslimina ibada chamila, dund ci biir këru julit yi jaamu yàlla la gu motale sëkk. Tey bokk na ci li ñu tardeel même ñëw conférence bi sax ñu bëri dañ naan maa ngi dem conférence. Au lieu ñu jàpp jaamu yàlla la déedéet, kii def waxtaan bi au lieu mu jàpp day jaamu yàlla ci li muy wax déedéet naa dem rek defal gars yi conférence pour ñu xam ne neex na. Kii dem jàkk au lieu mu ne maa ngi dem jaamu ji yàlla non naa dem jàkk rek parce que boo fi demul jàkk léegi da ngay dee léegi ñu ne kii moom musul ñëw ci jàkk ji xaaral ma dem rek ndax paa yi mën maa seedeel ne man maa ngi dem jàkk. Kii dund sunna lool lay wax ah xam nga dund sunna wallaay, kii muuru lool lay wax xaaral muuru wallaay, kii lekk da naan xaaral ma lekk ndax mu suur, kii dugg ci toilette bi sax da naan xaaral ma faj sama aajo. Maanaam kenn du ko def ibada te yëpp ibada la war a doon ndax innamal a'maal binniyaat. Loo ci yéen a jaamu yàlla rek nga am. Moo tax yonente bi saa salaam daan toog ba ci àgg mu ne jaddidu imaanakum, beesalaat leen ndëm yi, beesalaat leen yéene yi, jaddidu an niyaat de leen beesalaat yéene yi. Chaque instant jullit dafa war a xam ne ci biir këram lépp lu muy def jaamu yàlla la bu matale moo soxnaam. Xotta lan lan la jàngal même yaa sa soxna ci kaw lal bu ngeen di sëy da ngeen di ñaan loolu du jaamu yàlla. Tëdd bi ngeen di tëdd di sëy est ce que ñun loolu def nañ ko léegi ibada? Pourtant yéen dafa jàngale ne ibada la. Yéen ñaar sax ci bu ngeen di séq yonent bi nee naa ñaan bi ngay ñaan boo ko ñaanee doom war cee sosu doom jooju seytaane du ko laal. Bismillah allahuma jannibna cheytan wa jannibi cheytan. Doom bu naree sosu ci loolu doom jooju yonent bi nee na seytaane du ko laal parce que ibada la. Bokk na ci li tax tey ñu alku mooy jàpp sunu kër yi, lekk yi, dépense ñuy joxe, jigéen ñi togg yi ñuy togg, yëngatu yi, dara dara du jaamu yàlla. Yow daal jaamu yàlla bi mooy julli jeex na. Jàpp nañ jaamu loolu jaamu yàlla fekk lépp dund gi ci biir kër gi ibada chami la. Lépp jaamu yàlla bu mën sëkk la war a doon. Atta ndaw si bale bi muy jël di bale saal bi di ko layaat jaamu yàlla la, ibada la. Loolu mooy baytul muslim. Waaye mbokk yi wa tarbiyatun mustamira, éducation la buy continuer, yar buy continuer. Ñaata kilifa, ñaata borom kër nga gis tey ñu ne mënalatuma ko dara, mënatuma leen dara, wala pare naa ci. Même sax da ngay gis koo xam ne xale boo xam ne yaayam ak papam ci sunna lañ takkante ñu am doom, xale bi màgg commencé jàdd papa ji day seetaan yaay ji dañuy seetaan. Dañuy seetaan sax ci commencement xale yu ndaw yi seen muuraay seen jàng seen julli ah la xawla wala quwwata illa billah. Fekk tarbiya mustamira yar la boo xam dafa war a continuer gu dégg bëcca nga nekk ci bi xale bi di juddoo ba ba ngeen di taqaliko. Tarbiya mustamira. Waaye fal xayaatu al usariya allati tuqaamu bi ziwaaji rajulin imraa hiya ayatun min ayati llahi subhanahu wa taala. Mbokk yi dund dund lan dund famille fami boo xam ne benn waay moo ko tëral moo ko taxawal dem takk soxna. Loolu benn kéemtaan la ci kéemtaanu yàlla yi, gis nga sëy kéemtaan la ndeke. Waaju dëkk fële nekk ci xeetu sàngam, ndaw si dëkk fële bokk ci xeetu sàngam, ñoom ñaar yàlla dajale leen ci benn kër ba ñu déggoo. Ku nekk di egg ci sa morom foo xam ne ku dul kooku mënu faa yegg. Moo tax borom bi subhanahu wa taala bi mu nuy wax aaye bi ci suratu Rum aaye 21 mu ne wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma in fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Borom bi ne bokk na ci kéemtaani aaya la wax aaya bokk na ci kéemtaani yàlla wan leen ngeen xam ne yàlla mooy yàlla moo leen sakkal moo leen defaral ci seen bopp yéen ñii min anfusikum azwajan ay soxna. Kon sa soxna loo bokk ak moom, ku nekk fi am soxna, kan nga ñoo fi am soxna ci jumaa ji? Bu ngeen déggee aaya bi lan ngeen bokk ak seen soxna? An xalaqa lakum min anfusikum, yéen ci seen bopp ci seen biir laa leen defarale seen soxna. Kon loo bokk ak moom, gis ngeen suñu borom min anfusikum azwajan, yamul foofu mu ne li taskunu ilayha pour ngeen am ci soxna si dal dal. Kon kër gi dafa war a am dal, kër kër lu ci jiitu mooy dal. Mais xoolal suñu kër yi, da ngay dégg sax borom kër gi bëgg a noppal la ne xaaral ma dem jàkkaar jëm noppalu ci fi, kenn mënu fee noppal. Te yow dana woon da nga war a am dal ci kër gi, dal li taskunu ilayha. Mais ñu bëri dañuy daw seen kër yi comme que ay nit nekkuñu fa. Da ngay dégg dëkk bi yépp riir la, dara amul lu calme, ñëpp yuux. Même booy wax may ma ndox sax waa mbedd mi dañ koy dégg, xam ne paa baa ngi ñaan ndox. Ndaw si buy indi ndox mi sax di yëkkati kubéeru ndaali koñ bi dañ koy dégg. Kër googu fu ñu jëm, est ce que loolu mooy këru jullit? waaye wa jaala baynakum mawadda, xoolal li yàlla def ci diggante ñaar ñoo ñu di sëy balaa xale bi judd. Ñoom ñaar mawadda mooy cofeel. Wa jaala yàlla nee na maa def baynakum, seen diggante yéen ñaar mawadda, bëggante. Est ce que kon kër gu mel nii ay kurpañ war na faa jóg? Est ce que toj kanamu ndaw si war na faa am? Est ce que toj bakkanam war na faa am? Est ce que ndaw si dóor jëkkëram kuur wala kudd ci noir war na faa am? wa jaala baynakum mawadda, yemu ci mu ne war rahma, yërmande ak cofeel laa lal seen diggante yéen ñaar. inna fi zalika, nekk na ci lii la ayatin li qawmin yatafakkarun. Allahu akbar. Sunu borom subhanahu wa taala ni muy waxee ci alquran moom kenn moo ko mën. Lépp lu muy wax ak nit ñi bu aaya bi di daanu loolu la leen di wax, loolu la leen di wax. Bi mu tàmbalee aaya bi aayaat ay kéemtaan yoo xamante ne nit bu ko déggee wala mu gis ko dafa war a waaru. Moo tax aaya bu muy jeex mu ne la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii nit war na cee xalaat. Kon boo ci xalaatee xel mi naaj, xol bi trouvé, nga xam ne yàlla mooy yàlla. Da ngay gis ku takk jabar joo xam ne musu ko xam, dañ ko ko présenté mu seeti ko ñaari yoon ñetti juróom ñu may ko ko. Yenn saa yi sax duñu bokk xeet, duñu bokk làkk, waaye ñu mën a sëy. Loolu yàlla rek moo ko mën. Lépp lu ñuy utal soxna muy nekk ak moom day xeex ak moom bala ñuy miinante. Boo demoon nga jënd fee léegi benn ginaar bu góor, ginaar bu jigéen fële, nga dajale leen ci benn ngunu, nu ñuy def? Boo jëloon fee benn xaj bu góor, xaj bu jigéen, nga dugal leen ci néeg, nu ñuy def? Boo jëloon léegi benn kuy fële ak benn xar bu jigéen fële, nga dugal leen ci benn néeg, nu ñuy def? Ba mu des góor ak jigéen. Lu tax? wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma. Moo tax mu ne sunu borom inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Kon lii ñuy waxtaane muy baytul muslim walan yanjax al mujtama fi tatbiqi manhaju rabbani illa iza najaxat al usra. Mbokk yi, société islam kenn du ko mën a am, kenn du mën a dund li yàlla bëgg lu dul famille bu ñu baaxee. Kon famille war naa baax. Te li graw tey mooy nit ñi dañoo topp ci société bi daw, bëgg a baaxal société bi, te kër yi baaxuñu. Te kër gi munta baax lu dul ñi yeewoo ci kër gi ñooy baax. Su kër gi baaxee rek société bi baax. Kon ñi fanaan ci kër gi bu ñu baaxee, kër gi baax, société bi baax. Li yàlla bëgg duñ ko mun a am jamais lu dul kër yi ñooy baax. Kër yi du mun a baax lu dul ñi fanaanu ci kër yi di fa yeewoo ñoo baax. Parce que li ngeen di gis ci mbedd yi ñu koy def fu ñu jógee ci biir kër yi. Moo tax mu ne walan yanja al mujtama fi tatbiq al manhaj ar rabbani illa idha najahat al usra. Islam bi ñu bëgg am Sénégal lool ngeen bëgg. Da ngeen bëgg Sénégal nekk état islamique wala kenn waxul waaw di société islamique. Da ngeen bëgg Sénégal nekk société islamique. La ilaha illa Allah. Waaw loolu jarul ngeen ne waaw. Waaye ku ne mooy da ngeen cee tayal sama dikk du am parce que da ngeen cee tayal même waaw bi ku ne Allahu akbar. Gis ngeen loolu du mun a nekk lu dul sunu kër yi dañ koo defaraat. Kër yi du mën a baax lu dul ñi yeewoo ci kër yi ñooy mën a baax. Kër yi ñi fay yeewoo duñu mën a baax lu dul bu ñuy takk soxna dañuy takk ku baax. Kon bu ñu def rek tànn jabar takk jabar buñ ko def mod. Xam nga looloo xew léegi dañuy bañ nañ ko sax ba dañuy tooyee ne waaw yow kii le grand célibataire là waaw ki mu jiite célibataire yi su ko defee moom it muy jéngu di bañ. Bañ na ko sax ba jour buy takk dañ naan koy jox affaire bi ne jox naa ko diw ñu koy tooñante gars yi di profité di takki jabar. Xamuñu lan moo leen di xaar ci takku jabar. Xamuñu takk jabar responsabilité la parce que yàlla dafa am lu mu bëgg. Te lii ngay dugg tey loolu yàlla bëgg ci loolu lay amee. Léegi nag ñun ñu def ko ay tiitaru kaay ak diw takk na jabar ak nangam ak nangam ak dugg fi génn fi. Moo tax loo ci gis échec rek échec rek problème rek moo ci am parce que amul woon jubluwaay. Te société islam pour ni takk fa jabar dafa war a am jubluwaay. Ikhwatal iman wala tastaqimu xayaatul umma illa iza qawiyat arrawabit al usariya. Société islam du mën a baax xeet wi du mën a baax lu dul relation famille buñ ko baaxalee. Diggante jëkkër ak jabar baax, diggante yaay ak doom baax, diggante baay ji ak doom yi baax, famille bi yépp baax, ku nekk xam sa rôle. Su ko defee société bi day baax. Am na benn kër goo xam ne ci këru l'islam yi la. Baay ji daa xëy dem ca tool ya, yaay ji dem marché, xale bu ndaw bi dem jardin jàngi, xale bu góor bi dem école élémentaire. Yaay ji bi mu demee ci marché bi di ndugg mu gis benn pom bu rafet. Léele ci tool yi ci garab yi ni ñuy meññee def ci am yenn saa yi benn pom wala benn orange wala benn mango du nuroog ay moroomam moom day rafet. Yenn saa yi day am yaay ji bi mu gisee loolu ñu koy jaay mu ñëw ba ci jaaykatu pom bi mu ne ko sa pom bi ñaata lay jar mu wax ko mu jënd ko. Bi mu ko jëndee mu ne sa kii day sama doom ji rek laa ko yéene mu ngi dem jardin dem jàngi naa ko denc ba mu ñëw ma may ko ko mu indi ko ci kër gi raxas ko am set def ko ci benn mussoir denc ko. Midi bi mu jotee xale bi wàcc rek mu may ko ko ne ko bi ma demee marché damaa gis pom bi rek ma yéene la ko. Xale bi jël pom bi dugg ci biir néeg bi daan ne sama mag Ahmed depuis suba ndékkiwul xam naa mu ngi école élémentaire moo ma gën a sonn xaaral denc ko bu ñëwee ma may ko ko. Ahmed ñëw mu jox ko pom bi. Ahmed jël pom bi dugg biir néegam ubbi ko xool muy pom mu ne cay sama pap mu ci naaj bu tàng bu depuis fajar on jullee dellu si waatul ci kër gi naa ko dencal pom bi. Papa ji wàcc ay ngoon tant bi soob sangu ba pare ñu indi ko añam xale bi indil ko pom bi ne ko papa boo añee pare nga lekk lii mu xool muy pom. Góor gi jël pom bi ne cay sama soxna si nam dong ci kër gi amul sax ko wéccali amul ko ko dimbali xaaral ma may ko pom bi diw mu ñëw mu ne ko am ah yaay ji xol muy mo ko foko jele ahmad mom ko may ahmad ñu woko fo jele pam bi khadija mom ko may khadija fo jele pam bi mo ne ko yaay yaam ko indi lon pam bi fu mu joge won est ce ñun suñu kër yi mel na nonu fi pa buñ jox dara legi fi nga nan ko tuñañ ci bir juma ji do geel ku wacc fi bala ngay dem sa gar da ngay jaar ci débiteur bi reer ba sour do dem sa gar ñu tégal sama nga nan non man dama xifuma quoi xif fek waxal deug xifuma xifon nga dafa am ko jaar wa kër gi di reer sum yo ngay lek yaap lool moy usratul muslima c'est ça le problème lool moy sun problème ndaw si buñ ko maye dara sax du bëgg jëkke ji gis ko gaaw leen lek bala seen papa ñew gaaw leen gaaw leen da leen jaara sax ñu ubbi fenêtre bi di xol waaw loolu ba bari ñu la ñew bëgg am société islam dañu sonu sun bop ikhwat al iman wala tastaqim hayat al umma khair wi khaitu islam bi sen dundu du mana jak illa idha qawiyat ar rawabit al usriya lulul bumi yew fami bi dafa deugur ken ku nek nga xamne sa papa moy sa papa sa yaay moy sa yaay tay xol len nit ñi sen fami xol len yaay yek domi xol len bir fami bi bir keur gi digënté mag yi ak rak yi xol leen ni ñuy dundé comme xaj ak mous ku ñëkk jéki sa morom yobuko alakhira lool du dundu ci biir islam kenn ku nekk da nga wara bëgg sa morom parce que dafa am lu ngeen bëgg teural dafa am lu ngeen bëgg taxawal da ngeena bëgg dundin wi yalla wax subhanahu wa ta'ala té pourtant xol la yonent bi société bobu la yaron ba gaay biñu démé jihad ñu jam ñetti nit ñu daanu ku nekk naan may leen ma ndox alma ndaysan may leen ma ndox ñu daw indi ndox bala ñukoy jox waji mu deg keneen yu xufale mu ne dam leen jox kele moma gëna son ñu daw bala ñuy jox koku mu deg keneen yu xufale mu ne daw leen jox kele kenn ku nekk da nga bëggoon sa morom naan ndox mi dundu yow nga dé ñom ñet ñep ñu dé ndox mi kenn naanu lool moy société islam lool nak mënu ñu ko def lu dul suñu kër yi lañuy déllu waat défar ko dafarat sunu jabari dafarat sunu domi ñu doga am keurul islam ikhwatal iman mbok yi fa asbaha kon min ad daruri al yawma idrakul walidaini dawrahuma kon day jaadu fi nu tok kep kuy parent kumu mana don nga xam serul kep ku am jabar kep ku am ay dom nga xam serul yaay ji xam rolam bay xam rolam papa du ko nek ci keur gi rek di joxe dépasse xam nga ñu lool moy suñu problème papa du ko nek ci keur rek di joxe dépasse ana sen papa mu ngi ci biir ana sen papa xeyna du lolou fan lay doye dañu bëgg xalé yi ñu la denk nga def leen ay julit waxu ñu leen nga def leen ay julli kat de ay julit parce que ñu ngi julli mais lu fi changer ay julit lañ la wax nga def leen lool nak dafa laaj dafa nek waru gar nek devoir tay kenn ku nek mu comprendre bu baax ginaaw ba mu nekké borom kër mu xam lan moy rolam ci njabot gi yalla jox ko baña taxaw nek ku yaccaral nek ku yafus yonnati bi alayhi salatu wassalam neena la yadkhulul janna dayus qalu ya rasul allah man huwa dayus qala alladhi yarda al khubus fi ahli wa fi riwaya alladhi yaqirru su fi ahli dayus du dug aljana ñina yonent kuy dayus mune borom keur go xamne ay domam buñuy moy yalla mune buñu magge mu dañ wala borom keur go xamne mom moy dem indi ji jumtu ka yi ñuy moye yalla ci bir keur gi tay ñaata ci ñun la seen domi di sol ciol gu gat ñaata ci ñun la seen jabar yi di xéssal ñaata ci ñun la seen domi dul muru seen jabar yi du nu muru legi nak ñu ne nañ am société islam bo xamne keur gi kenn du julli keur gi kenn du fi jang alquran keur yi ay bammel la keur yi ay bammel la te yenen tibi waxana la taj'alu buyutakum maqabir hadith bobu buñ ko degon don dana xamne ay armel kenn du ci jang alquran la taj'alu buyutakum maqabir bu len def seen keur yi ay bammel ndax keur guñu jang suratul baqara shaytan dafa dugg waaw kon lu ñu dégg hadith bi bu leen def seen kër yi comme bàmmeel dee leen jàng seen kër yi suratul baqara kon kenn suratul baqara kenn war koo jàng ci armeel yi kon alxuraan kenn war koo jàng ci armeel yi léegi nag suñu kër yi ay armeel la day kër goo xam ne alxuraan du kenn du ko fa jàng kenn du fa julli lu dul accidentalement kër goo xam ne sax yenn saa yi amuñu sijaada bu ñuy julli boo fa nekkee gan dañu i dima kër ñoom diw ñu abal ñu sijaada wala demal kër ñoom diw ñu abal ñu kasatu alxuraan loolu musiba la ba pare ñu ne ñun ay jullit lañ dañoo bëgg a taxawal société islam du dem mbokk yi nañu xam ne ann al amaliya al tarbawiya hiya amaliya yar ci l'islam dafa nekk jëf joo xam ne ay stratégie la yoo xam ne dafa tegaloo di continuer balaa waa ji dafa ñëw am doom indi ko ci yonent bi la wala kenn ci sahaaba yi bi ma amee doom am une semaine ne damaa bëgg nga yaral ma xale bi ñu ne ko yar yéex na kii tardé na mu amaat beneen doom ci bisu tudd bi bis bi ñu koy ngénte tudd mu ne bu ngeen ko ngéntee ba pare yonent bi nga yóbbu ko yaral ma ko mu ne ko yéex na mu am doom troisième ci bis bi mu yóbbu ko ne damaa bëgg kii moom ñu yaral ma ko léegi la judd mu ne ko yéex na gis ngeen nekk kon xale yi kañ leen leen war yar mu toog ci sufwaaru ne ko waaw ñetti xale indi naa leen kenn ki une semaine la am kenn ki bisu tudd ba keneen ki bis bu mu juddoo ñoo ñëpp ngeen ne yéex na waaw kon xale yi kañ leen leen war a yar mu ne balaa ñuy judd allahu akbar balaa ñuy judd loolu nu muy nekkee naka la ñuy yaree nit balaa muy judd mu ne nga tànnal ko yaay hakim loon de mu ko gis ngeen mu ne ko balaa ñuy judd la ñuy yar xale yi su ngeen demee internet ngeen tàppee google asgaru xaafisin fi lalam da ngay dégg ki gën a tuuti tey ci monde bi ki mokkal alxuraan da ngay dégg ñu ne yaayam bi mu ko ëmbee da doon jàng alxuraan xale bi mu juddoo dafa am aaya yoo xam ne daf koo mokkal parce que da ko doon dégg moom bi mu nekkee ci biiru yaayam asgaru xaafis fi lalam ndiki kon xoolal jigéen ji ëmb di jàng alxuraan muur ay awraam di naafi la di woor qiyaamul leil du nelaw guddi di jàng alxuraan di zikr di tudd yàlla ndiki xoolal ki nekk ci biiram day jël kon bu fekkente ne kooku dafa ëmb di def safaan xale ba bu juddoo lu muy def xool leen xale yi bu ñuy takk seen yaay dañuy musique wala bu ñuy ngénte ñu musique xale bi bu feree rek la ilaha illallah jaru ngeen di tëgg tàccu leen rek bu kenn tëgg tàccu leen rek ngeen xool lu mu mën lu ngo kon bu ñu nax suñu bopp olof yi dañuy wax ne ku noppi nax sa bopp sa aajo faju gis ngeen li ñuy wax nii buñ ko waxee ba pare ñun ñëpp ñu dem ñibbi ñu def ko wax dañu fi dajabaat di leen waxaat rek islam du ay wax ay jëf la amal kenn ku nekk góorgóorlu ci lii yàlla wax pour mu nekk loolu moom mooy islam waaye bu fekkee dañuy dajale rek conférence nañu wax baytul muslim après ñu daal dem waa ji jóg war a takk jabar dem fekk fële benn xadra ut diman ñu yonent bi waxoon iyaakum wa xadra ut diman qaalu ya rasulallah wa ma xadra ut diman qaala man bat maratun xasna ala man bati su mooy tandiku leen nëtëxu gàttaxu sën yonent bi moo ko doon wax mooy tandiku leen nëtëxu gàttaxu sën ñu ne yonent bi luy loolu mooy dugub bu sax ci fu ñuy tuure mbalit wala naajo bu sax fu ñuy tuure mbalit day jóg tóor verte dem ba ci kaw waaye du am doom tóor kese lay am mooy jigéen ju rafet ju amul diine képp ku nekk ñun bëgg a taxawal sa kër islam ginnaaw yow ba nga ko tegee ci sa bopp ba nga ko dugalee ci sa bopp nga gëm l'islam xam l'islam dund ko soo utul soxna su mel noonu yeneen bi nee na dóor nga sa loxo ci ëkk mbokk yi ñu ne mbir yi ñuy wax dafa laaj wa li kulli marhala umriya wasailuha wa adawatuha. Li ñuy wax taxawalu këru islam, soxna islam, njabootu islam, borom kër islam, dafa nekk bis mu nekk ak ay étapes ca dund gi yëpp. Nag dafa laaj aussi ay jumtukaay, dafa laaj aussi ay méthodes yooy jaar. Da nga yaakaar da nga naan man dama bëgg a taxawal këru islam rek, dem fekk fee kuy muuru rek nga daal di ñëw indi ko, ngeen am doom nga yóbbu ko fee ci benn école franco arabe wala benn internat, après jeex na mukk. Doo am sax, doo am sax un sax doo ko am un. Lan ngeen di gis léegi? Da ngay dékku ne man non, man dama waaru. Ñaata yoon ngeen di gis fii ay doomu jullit yuy dund alquran ak sunna ñëw leen internat ba ñu ne ar ñoo nekk ay bandi, parce que dafa am ñu manqué. Parce que xale bi dañ ko jaaral fu mu war a jaar, jàng alquran bi dafa am lu mu war a àndal. Du dem rek yaayam sunnit la, papam sunnit la rek jàngal nañ ko alquran. Déedéet du loolu kese. Dafa am wasail, ay jumtukaay yu njàng mi di àndal, yar bi di àndal, ah am ay orientation. Rafiq sif tiflaka sab'an wa allimhu sab'an wa la'ib sab'an, boo ko boolee 7 fois 3 21 ans mu nekk benn soldaru islam. Yeneen tibaay sa salaam daan jël xale bu ndaw bu am 13 ans jiital ko guerre wala mu def ko imam. Xale bu ndaw lu tax? Puisque jaar na fu mu war a jaar, puisque formé nañ ko. Lan moo leen doon won ne démb julli ñi lañ leen doon formé? Mooy doy na ci rek benn fenêtre bu ndaw. Keroog bi yonente bi di gàddaay kër Aboubacar Sadiq, yonente bi naaj bu tàng la doxee génn këram ñëw kër Aboubacar ci waxtu woo xam ne daaw fa ñëw. Bi mu ñëwee lan la ko wax? Génneel ku bokkul ci famille bi. Loolu mooy li ma bëgg a wax ak yow, bugguma ku fi dëkkul xam ko. Xam nga lan mooy tontu Aboubacar? Ñëpp sama njaboot lañ, kon dootuñu leen génne parce que jaar nañ leen fu ñu leen war a jaare. Yonente bi commencé ci digg kër gi. Aboubacar, yàlla xamal na ma tey warumaa fanaan biir Màkk, dama war a gàddaay. Jànguñu foofu ci siira Asma de ko ne man maa leen di indi lekk, amul. Jànguñu siira Abdallah ne man maa leen di indi lu ñu naan. Aboubacar bi mu waxee lu mu war a wax ne yonent bi damay ànd ak yow. Aïcha mooy netteli hadis bi, nee na dama gis keroog sama papa di jooy comme ni nit di amee naqar di jooy. Sama papa noonu la kontaanee ne di jooy bi ko yonent bi ne waaw di nga ànd ak man. Boobu Aïcha ñaata at la am? Xoola xale yu ndaw yooyu. Yonent bi dem ak Aboubacar nëbbatu ci Gharu Hira. Asma moo doon indi lekk ak naan ba yonent tuddee ko, ba yonent tuddee ko la ilaha illallah zaatu nitaqayni. Gis ngeen borom ñaari mbuus yi, ay xale yu jigéen, xale yu jigéen yu ndaw. Abdallah moo doon sàmm xar yi, bu ñëwee ba ci wetu xuntu mi Aboubacar génn guddi gi daal di ratt soow, ah denc, après xale bi daal di yóbbuwaat xar yi. Kan moo leen jàngal loolu? Bi fajar jotee gars yi dañoo ñëw kër Aboubacar di seet yonent bi ak Aboubacar, ñëw ci Asma ne ko Anas Pape. Bi mu nee xaw ma fu mu nekk ak bi ko Abu Jahl di pes ba noppi bi xotteeku benn la, mais terewul ba léegi waxul fu mu jëm. Beneen fenêtre bi mooy jàngale histoire Ali. Kan moo fanaan ci lalu yonent bi keroog bi yonent bi di gàddaay? Boobu Ali ñaataat la? Boobu yonent baa ngi am fanweeri at 40 ans, ñeent fukki at bi ko yàlla di yónni, ñeent fukki at la. Waa léegi Ali boobu ñaata at la waram? Te xam na ne lal bi mu fanaan borom dañ ko bëgg a rey. Kaay nga fanaan sama néeg, gars yi dañoo bëgg a rey, dañoo ñëw bëgg a guddi rey ma. Kan ci ñun bi moo koy nangu? Yëkkati sa loxo. Kan? Kenn du ko nangu. Ñu lay rey nga da nga naan bu yow da nga dof lan nga wax? Yow gars yi di la rey léegi nga bëgg ma fanaan sa néeg ñu jaawale maa ngi rey la. Kii sama noonu la, da nga naan ko sama noonu la, kii di sama mbokk. Allah xoolal Ali moo jël volontaire boobu daal di fanaan néegu yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Puisque xam nga lu tax? Ñooñu am na lu formation bi mat na sëkk. Kon ndeke mbir yi lépp la am. Rafiq tiflaka sab'an, jàngal ko ñi juróom-ñaari at, formé ko juróom-ñaari at, fawal ak moom bu mu amee juróom-ñaari at, boo ko boolee muy ñaar fukki at ak benn kooku fuñ ko mën a remplacer loo mu def luñ ko mën a def loo ci diine mu def ko jullit dëgg xaqan lay doon. Léegi nag ñun loolu la dul def moo tax duñ am résultat. Ikhwani fazziwaaj yuqimu muassasa saghira sëy mooy ki ngay dégg ñu ne na takk soxna wala na am borom kër lu muy taxawal lan la benn société bu ndaw lay taxawal benn fondation bu ndaw lay samp di entraîner parce que lu tax dafa war a taxawal bu mag bi mooy mujtama bi mënagul nekk société bi mënagul nekk lul fondation bu ndaw bi mu taxaw ndeke kon takk jabar du li ma leen waxoon sànq noos rek waaye pour nga tàmbali ci fondation bu ndaw bi ndax bu mag bële boo ci yeggee mu daal di yomb ku mën a jiite kër suñ ko joxee société mu jiite ko suñ ko joxee réew mu jiite ko waaye ku mënta jiite kër jàkka ji sax buñ la ko joxee nga yàqu jàkka ji balaa ñuy egg feneen. Ikhwani foog ñu xam ne famille mooy saal bu njëkk ci société famille mooy saal bu njëkk ci biir société benn nit ñi ngeen di gis suñ leen defaree ba ñu baax ci biir kër yi bu ñu génnee ci société bi baax parce que commerçant yi nekk ci marché bi fan la ñu génnee tontu leen ma ci biir kër yi ñii nekk ci société di liggéey fan lañ génnee suñu ministre yi tey ñuy wax ak président yeeg assemblée ña fa nekk ah ñi ñu tabb barki démb rek conseil bi ñooñu ñëpp fan la ñu génnee ci biir kër yi xam ngeen lu tax loolu yëpp dara du ci baax parce que kër yi baaxul. Tey Sénégal ban problème la ñu am saa yoo dégloo rajo ñu ne la imam bu def nangam oustaz bu def nangam ministre bu def nangam député bu def nangam maanaam société bi léegi amatuñu royukaay ñëpp ñuñ doon wax ñu baax da ngay dégg tey ñu dugg ci ay musiba naaru laay lu tax xam ngeen li yëpp lu ko waral mooy kër yi ñoo baaxul fondation bi moo baaxul nit ñi dañ leen war a yar ci système bi yàlla bëgg ci manhaj bi ñu doon wax sànq dundin wi yàlla bëgg buñ jëlee nit ñi jàngal leen leneen yar leen ci leneen bu nu màggee noonu rek la ni mel ay golo rek yusul ay yére golo boo ko fekkoon fi mu toog nga sang ko ba mu set defal ko parfum solol ko mbasin ris indi ko ci jàkka ji nekk iliman bu ne allahu akbar day jékki-jékki daal di gestu ne leen ee parce que golo la atalaan masala golo munoo musak waane dafa am benn waay jàngeen ci tilaawa benn waay bu doon rëbb mu jël benn bukki mu ne da koy silviser ci tilaawa yaakaar naa juddu saalis mu ne day jàngal bukki bi pour bukki bi normal mu dem ut tableau bu rafet teg daal di bind a ba ta sa bi mu nee a bukki bi ne a mu ne ba bukki bi dégg benn xar bu ne bukki bi daal di dem bàyyi ko foofu parce que bukki lu ñu taamu mooy fàdd ay xar xawma bukki la xawma tilla lu tax nit ñi foog ñu defar leen ba ñu nekk ay nit suñ leen defarul ba mu nekk ay nit dañuy sonal suñu bopp moo tax mu ne société bi pour mu baax foog saal bi baax saal bi gis ngeen yu bon yi ngeen di dégg ci rajo bi loolu mooy benn waaye day misaal société islam mu ne comme société bu bon mu ne comme xar mu médd xar bu deewee médd dañ koy diri ci kër gi yóbbu ko ba ci àll ba daal di koy sànni buñ ko fa sànnee ñetti fan la fay def biir bi rëy après biir bi day toj après biir bi bu tojee lan moo ci génn ay sax mu ne mooy société bu bon gis ngeen li ngeen di gis nii mbon gi dafa yàgg léegi explosé na toj na moo tax chaque jour da ngay dégg lu bon démb seetaan naa démb seetaan naa ci journal wal fajiri benn liir bu ñu sànni ci mbalit démb la xam barki démb suma jumule démb ci guddi la liir bu ñu tax ci perméable bu toy xat nga dégg léegi ñi ko doon woy police ak sa sapeur yi ñu ne kii de léegi lañ ko sànni wala nit ñu koy sànni nit ah lu ko waral mooy société bu bon lan ngeen di dégg góor jigéen lan ngeen di dégg ay milliards yu sàcc lan ngeen di dégg mooy lépp lu bon ngeen di dégg société boo xamante ne nee nañ ay jullit lañ lu tax parce que kër yi ñoo baaxul kër yi bu baaxul dañuy sonal sunu bopp ikhwani wa kullama kanat an-nawatu salihah kana al-mujtama mustaqirran qawiyya. Sa yo xamantene sal bi baxna li ngay ji ci tol bi ngimi baxna tol bi baxna tol bobu numuy mel day bax alquran misal nako wal baladu tayyib num ci wax ha yalla neena suf subax yukhriju bi izni rabbiha walati khabusat la yukhriju illa akada borom bi neena suf subax tol bu bax suf si bax yep bax lu muy jur bax rek waye tol bo xamne xaxam lañ fay ji ay xaxam dong lay jur société bo xamne individu yi bax nañ nit ñi bax nañ yar nañ leen ci bir kër yi bañu bax société bobu day bax rek kanal mujtama mustaqirran société bi day am dal société ba day deugar da ngay deg ñu ne innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat tay suñu jikko yi ñoo yaqku su ko defé ñu xamne kon mbir yi nekul lu ñuy lambatu wala lu ñuy waxtane rek waye lu ñuy dox la diko jëf parce que ay jëf la legi laaj biñu wala laaj moy mal umur allati tura'i inda ikhtiyari zawjayn dañu bëgg am société islamique ñu ne duñ ko mëna am loolu ñu am loolu ñu am dañu bëgg am société islam buñ ko am loolu ñu am lan kër gu baax très bien duñu mëna am kër gu baax loolu ñu am soxna su baax légui nak naka lañuy def ba am soxna su baax loolu moy wax bi naka lañuy def ba am jigen ju baax ñu ne tombe bu ci ñëk pour nga am jabar ju baax moy mura'atu atakafu bainahuma wal islam ya'tabiru al kafa'atu fi ad-din wal khulq fi al maqam al awwal so bëggé am soxna su baax da ngay xol ki nga xamné sa nawlé la lan moy nawlé ci l'islam moy islam da fay japp ki nek sa nawlé moy soxna so xamné amna diiné amna jikko ju baax mo da yëndi buñ né bi muy joxé orientation yi ñi takké jigéen mu né tun kahul mara li arba li maliha wa li jamaliha wa li nasabiha wa li diniha mun faz far bi zati din taribat yadak amna ño xam jigen luñ ci bëgg moy tar bi na rafet amna ño xam luñ ci bëgg na bok ci askan bu reuy am ño xam luñ ci bëgg na am alal yenenti bi alayhi salatu wassalam neena bu de ma lay wax ngay deg jëlal bolem diine faz far bi zati din jëlal borom diine kon jigen jo xamne dang koy denc na nga fexé ba nga xam na am diiné bu amé diiné fexel ba mu am jikko ju rafet ndax nit mën na am diiné te jikom du bax jangé ndaw sa ñu né taqumul layl wa tasumun nahar ñu né la khayra fiha hiya fin nar ndaw si day julli guddi di wor beccëk waye ñu né ndaw si baxul ma nga safara té kenn ci ñun fi su bëggon tak jabar su bëggon tak soxna nga am ben mbokk bo contact mu ne la man dé amna ben jigen bo xamni xamna ko guddi du nalaw day julli rek beccëk day wor loy wax ci lolu Allahu akbar mbokk ñu ne la khayra fiha ndaw sa baxul lutax kanat tuzi jirana ndax da don lor ay dekkandoom wallahi ibn abbas neena ndaw sa ma nga safara lutax parce que da don lor ay dekkandoom kon jikko ji mo baxu kon da ngay fexé ba nga am ndaw so xamné amna diiné amna jikko ah yamul rek ci julli yamul rek ci muray bi yamul rek ci jang waye da ngay dégg fi muy jangé ñu néla nangam nga dem seen kër ñu néla nangam nga dem ci dekkandoy ñu néla nangam man lima jaaxal dama koy faral di wax xalé yi chaque jour lima jaaxal moy suma ko doon laaj tay sax fi ci jaaka ji kuy jënd yéré noy def kuy jënd yéré noy def bo démé ci marché ba da ngay tan bo jënd dal day tan bo jënd auto reytan boy jënd bal sax bal bal sax bu ñu bëlé boy jënd reytan nan ni di xol di tan fi rek la gis koy tak jabar sa du tan leneen lepp dañuy tan bam def jabar musiba la motax ñu échec mané même jigen ñi bu ndame marché di jënd yéré da lañ fa def 2 heures de temps xolos xola père tabaski di ngay gis ndaw si dem ci suba ba gé muy doga ñew lan la don tan kala bu muy sol kala bi il faut kala bi nuro yéré bi non fon kala bi ak dal bi nuro dana ko jaral mu wër ko ñetti fan ci marché bi légui nak ndaysan way jëkër ji muy andal di dundu ba dé ñu wara dundu juroom ñaar fukki at wala téméré at mom du ko tan ben way moy lambar fay rek ñew rek mu ne ko ba ne kay ndax lan né nañ ko dañ fay yag dang fay yag yo rek ken dula tak motax ku ñew rek baxna goor ñi tamit kazalik fekk da nga wara tan yonent bi dafa la ne tanal hatta ci goor ñi yonent bi dañ nan tan iza ra'aytum la wax man tardawna dinuhu wa khuluquhu fazawwijula bu ngeen gisee waajo xamne jikkom ak diinem geureum ngeen ko jikko ak diine gis nga la yonent bi jox kon lolu moy lu ñeuk lu ñuy tan ci jigen ñaarel moy ataqarubu fil umri wal mustawa al ijtimaa'i wa saqafi way tak soxna fexel nga tak ko xamne da ngeen di deggo da ngeen meuna vivre bokk ngeen generation ah bokk ngeen amna am bokk ngeen culture xam ngeen li ngeen di dund bokk ngeen bëgg nga tak ko naka nga nan dama bëgg dund l'islam nga dem tak jigen jo xamantene sama way bop neen lay def di mesu wa xey man kay dina ko tubal inshallah dina ko yobbu ci gaay ñu taskilal mako ko andax ma yow lay taskil nga fekk ci ko bu soobe yalla du dem da ngay tak ko xamne ben ataqarub fil umri yena tolo yena xawa jegeñi ay at lol dafa bok ci sey lol day neexal sey bo takke jigen jula mak du dem fo genn ñu ne ki de yaayam la tak ba bo ñu chaque jour nak nga ñi koy wax nak ba nga yott ba nga ngeen yow de nga leg li ñi li ñu neena yow sama yaay ay lol de dal nga koy muñ di am problème gis nga wala en sa nga wax ko sama mu ne la xam nga yow man duma sama rom yeen ñaar naka ngay sey nit nga nak duma sama rom de ya ko def même adi da ngeen koy xol du lol rek ak dund bi da ngeen koy xol waye société bi ngeen di dund lu mu laaj da ngeen koy xol ni la nga de ken bon mbok mu ne waw gis nga yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam khadija moko magon bobu fofu la lolou def boko defé bi tamit c'est possible waye da nga am problème ñaarel bi moy ba paré nga am culture bi nga am yow culture islam nga am ndaw si na yor lolou nak nga bëgg dundé islam yow ki ngay denc gëmul l'islam waw lélé ay mbok ne ma dama am ngienté dama bëgg waxtaan da nga ñew fajar ni waxtan waaw nga ñew fajar nga ñi ki rek gis jigeen ñi di wacce baax yi ngir mbokk mi naan xolal li rek ban na fa son ko waaw oustaz li waaw legi man oustaz lu mu ci mën oustaz dina tok fu ñuy musée rek dem yonam ya ko def il faut ngeen delu ci xel yi xamne dafa am lu ñu bëgg dañu am jublu way lolo doon jublu way bi demb moy taxawal société islam lolou du mëna taxaw lu dul kër yi baax kër yi du mëna baax lu nga tan jigen ju baax jigen jo xamne li nga bëgg la bëgg Allahu akbar li ngay noy lay noy ya xol setan ngeen film sayidina Omar mi ñiapé ben généralu julit ndaysan kërëm lañ ko fekk japp ñu japp ñaari domam japp jabar ci ñu japp leen ñom ñent ñu tejj leen ci kasso ñu leen dañ leen di lak bayi leen seen diina leen di lak mu ne duñ bayi suñu diine ñu ne yow général bi légui da ngay génn ci islam ñu bal la bal sa jabar bal sa ñaari doom mu ne leen mu ñu ne ko kon dañ lay lak mu ne bismillah ñu daali defar minare bi boyal safara si mom boy ñu ne ko acca dugul dem safara mu daali jog ñaari doom yi top ko mu gaddu ki ci loxo ndey jor gaddu ki ci loxo chamagne mu ñew yek ba ci kaw pont bi daali taxaw xol safara si mu ne doomi juddu ngeen ci l'islam ma ngi mibe tay ngeen de and ak man ci l'islam si yeen sama ñaari doom baad yi may wax suma ko waxe wax len ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah doomi di répéter ñu ne punjonki bi safara ndaw si riir fa le ne len xaar len mama and ak yeen ñu dem parce que dañu bëgg waaye fii bu doon benn jigéen la soo gën a jógal mu ne yi demal demal rek demal demal demal te ñëw parce que bokku leen bëgg-bëgg bokku leen jubluwaay waaw. Il faut kon ñu dellu si xel yi. ñaareel bi fa muraatu zalika yusaidu fi tafahumi. Gis nga saa yoo dencee jigéen joo xam ne yéen a bokk bëgg-bëgg yéen a bokk ay at yéen a bokk génération yéen a bokk culture loolu daf leen di dimbali ngeen gaaw a comprendante. Tey boo fi amoon jabar ju mel noonu nga yee ko ñetti yoon jógoo ñu julli guddi ñetti yoon ah jarul xuloo ñeenteelu guddi bi rek boo ko yee mu jóg toog nag mu yow est ce que yow temps yi yaa ngi ak sa xel mu ne la lan la nga ne ko waaw fan yi gën nga naa fi la de mu ne xam nga temps yi damay guddee damay sonn nga ne ko waaye mais nga jóg di même ñaari ràkk gis nga day jóg waaye bu doon kenn fi dimbali ma damaa yendoo foo yendoo passé yendoo gomee nag ma dimbali de waaw su ëllëgee da nga naan ah man de du ma ko yee comme yee naa ko bañ na gis nga di ngeen di teel a comprendante waaye bu fekkee duggoo ci yooyu da ngay am problème waaw. Mbokk yi ci beneen tomb mooy ginnaaw jabar ji al awlaad mooy xale yi xam ngeen ne al awlaad hum quratu aynil insaan nit ay doomam ñooy reyni xolam nit ay doomam ñooy bànnee xoom ci àdduna wa hum amalul xaya nit saa yoo déggee mi ngi takk soxna am na lu nekk ci ginnaaw loolu waaye bokk na ci am doom bañ nga ko sax ba boo amee soxna soo xamante ne sëy ngeen juróomi at juróom ñaari at fukki at amuleen doom lu ñuy wax utal keneen kon doom dafa bokk ci jubluwaay bu ñuy dencee nit ndax day rafetal dund kër gu amul ay xale kër googu wéetaay dafay am ñaar ñuy sëy te amuñu doom wéetaay day am seen diggante waaw dafa laaj ndeysaan yenn saa yi doom am ci waaye mbokk yi wasal wa nafs doom day bigal xol day neexal bakkan léegi nga gis waa ji añ ba suur ndeysaan toog liir bu ndaw xale bu ndaw di cëpp cëpp ci kawam tëpp ci biir bi du wax mukk nangam nangam day ree rek yenn saa yi ko ñëw plongé ci kawam ay yow ay yow ay yow ay yow togal waa yow si ne day neex day indi benn naka noonu ko zalika naka noonu doom ci wa farhatul qalb day bigal xol doom day bigal xol wa bahjatul ayn waaye doom yii yëpp yonent bi sax daf ci ne majbalun wa maxbala boo amee doom da ngay commencé nay da ngay commencé tiit boo amee doom da ngay commencé nay commencé tiit nan ngay nayee mooy boo yow woon 100 francs kese nekk sa poos ku la ko ñaan doo ko may ndax yaa ngi xalaat ma doom jëndee keegut soo toogoon ci biir kër gi ne la ba ci ànga dégg dara na ci mbedd mi tëf wala ci biir kër gi nooy def fekk xale baa ngi ci biti nooy def da ngay tëpp ñu xool lan la gis nga moo ne yéen di ne doom nayukaay la waaye tiitukaay la gis nga dootoo sa xel dootul tranquille parce que da nga am doom wa amalul mustaqbal beneen bi mooy boo amee doom aussi da ngaa nekk da ngaa am ci moom yaakaar ëllëg da ngaa am ci moom yaakaar mu xëy nekk nangam nekk président de la république nekk premier ministre nekk imam nekk xoodi nekk jàngalekat nekk ku baax nekk borom alal lii lépp nag dafa aju dafa wékku ci yar bu rafet dama am waxtaan yu may def am benn site internet bu ñuy dugal waxtaan yi chaque jour al afia bii ñu sax dinaa ko fa dugal incha allah léeg-léeg am ñu déglu waxtaan bi wooma téléphone daf ci am benn waay ndeysaan da ngay ñaan yàlla chaque jour yàlla jubal ko génn ko ci li mu nekk dafa bokk ci borom ñaari tur yi ci la ko yàlla natt mu nekk ci day dugg ci site bi di déglu waxtaan yi mais daf may woobay jooy benn jour may nag moom ñuy wax mu ne ma xam nga lii ma nekk lan moo ma ci dugal ma ne ko ah mu ne ma sama yaay moo tax jigéen ju baax bàyyi ko ci kër c' est très important sama yaay moo ma ko ci dugal yaay ji moo tax mu nekk góor jigéen dañ ko ñaanal yàlla mu génn ci dëgg na cee génn waaye da koo tëtticc parce que yëf yi dugg ci génn ci yombul bu ko ne sa yaay nan la def ba nga dugg ci lii mu ne bi ma nekkee xale dama doon jàng biñ ma dàqee école primaire ci classe yu ndaw yi 6e 5e sama yaay di ma yóbbu ci xew yi ci ngénte yi may ànd ak moom ci xew yi fa laa jëlee góor jigéen gis ngeen yalla yalla musal. Kon yaay dañ koy tànn, doom dañ koy yar, ñaar nag la nit ñi di jaawale, yar ak yor. Sénégal dañuy yor mais yoruñ. Lan mooy yor? Feebare nga faj, bu xiifee nga joxom lekk, bu raflee nga sàng ko. Saa yoo gestoo mu gis la, nga utal ko fu muy dëkk, utal ko fu muy fanaane, utal ko. Loolu mooy yor. Loolu rabaal yi sax dañ leen koy def. Ci ñun ñu toog fii, kan la këram am ay xar? Ku fi këram am xar? Xar mi am na néeg, day lekk, day naan, dañ koy sàng. Bu feebare ngeen yëpp ko vétérinaire, dañ ko yor. Gis nga, yar nag mooy ñu xam, ñu fexe ba nit ki xam lan lay ursi ci kaw suuf, loolu mooy yar. Ñu fexe ba mu juboog boroomam, loolu mooy yar. Ñun nag tey kenn yarul, dañuy yor, bu leen jaawale de. Yar ak yor du benn. Tey nit ñi dañuy yor mais yaruñu. Yar mooy nañu fexe ba nit ki xale bi xam boroomam ci début bi. Yonente bi alayhi salatu wasalam nee na boo amee doom su commencé di wax na nga ko jàngal muy wax la ilaha illallah, baat boobu na koy fawee la ilaha illallah. Yaa ngeen hadis yonente bi ci yar xale yi? Togg na sax Abdoulaye ibnu Mas'ud ci mbaam tan la ko wax, xoolal tawhid la ko doon jàngal. Yonente bi toog na ci bool di lekk, benn xale ñëw dugal loxam càmmañ dem ca digg ndab la, waxul bismillah. Yonente dafa téye loxo bi ne ko yaa ghulaam samillah, wala tuddal yàlla, waxal bismillah. Xoolal ni mu ko njëkk jàngal mooy baatu yàlla bismillah, pour nga xam ne da ngaa am borom boo xam ne lépp looy def moo ko moom. Ci lekk yonente bi téye loxo xale bi, munoon na ko ne bu doon fii kenn ci ñu la day téye loxo ne ko yow la raaso yow da doo lekk sa kanam yeex na. Xoolal yonente bi li mu ko njëkk a wax samillah. Deuxième bi mu ne ko wa kul bi yaminik, lekkel loxo nday joor. Troisième mu ne ko wa kul mimma yalik, lekkal sa kanam. Xoolal xale bu ndaw. Kon nekke mbir yi du ay waxu kese, ay jëf la. Nga am doom, sunu doom yi ñun est ce que mën nañ askaar yi bu ñuy lekk est ce que dinañ ko wax? Ñun doy na rek nga jël xale bi rek sànni ko ci jardin wala nga sànni ko ci daara ji pare nga ci quoi. Non, ñoo gars yaa ngi ko koy jàngal quoi, amul contrôle. Ba pare yow du gis yow baay ji nga koy def yaag yaayam. Du ngeen lekk ba jàngale ci bool bi adabu taam. Du ngeen génn dugg ci toilette ba jàngale adab. Du ngeen génn ba jàngale ko. Du ngeen jàpp ba jàngale teggini. Du ngeen tëdd ba jàngale ko. Xale bi day waaj a gëmmént. Day waaj muy day waaj a nelaw. est ce que wax nga ko jógal jàpp jullil gee bu jullee pare bi mu ñëwee ba ci lal bi tëdd nga ni ko nday joor ngay tëddee. Acca defal say asgar nga contrôlé ba mu def mu tëdd. Bu yeewoo nga ni ko defal say asgar dem mu sàng ko ah mu def asgaram jàpp. Est ce que yooyu nañ ko def ñu? Kenn du ko def. Loolu moo tax ñu am problème. Nit ki dañ koy yar ci l'islam. Yonente bi alayhi salatu wasalaam de noonu la defoon sahaaba yi. Azkar yi ngeen di gis, aay alquran yi ngeen di gis, sahaaba yi ñi nekk ndaw yëpp ay liir lañ ko mokkal. Kon xale bi dañ koy yar. Lii ñu wax nii du mën a nekk lu dul bi xusni tarbia, lu dul ñu yar nit ñi yar bu rafet. Wasalaamatu takwinihim, ñu formé leen formation bu mucc ayib. Ñu formé leen formation bu mucc ayib. Yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na murru awlaadakum ala salaasati xisaal xubbu nabiyakum wa ala bayti wa tilawati alquran fa in xamalat alquran fi zilli arshillahi yowma la zilla illa zillu ma ambiyai wa asfiyai. Yar leen seen doom ci ñetti mbir: bëgg yonente bi, bëgg waakar yonente bi, ak jàng alquran. Kon xale yi dañ leen di yar, dañ leen di formé formation bu dëgër bu rafet. Wa idaadihim lil xaya, ñu préparé leen pour ëllëg bu ñu génnee ci dëkk bi ba kenn du leen mën a détourné, kenn du leen mën a nax. Tey gis nga ñi ñuy def ay franc maçon ci école yi lañ leen di détourné, ñi ñuy def ay góor jigéen ci école yi lañ leen di détourné. Lépp lu ñuy def tey fi place yi nga xam ne xale yi dañ fay dem, fa la ñuy dem fekk leen fa, fekk fa xole yi nooy bopp xaalis rek xoy met ñi rek la waji def xoy met wala mu do indi la portable bu mel ni yow tan yi li nga yor yi li nga yor ni kana bu go ci ben nga mu jox la ba pare jox la numéro téléphone su bu mu wala kay yenn silma nga ñew mu door la ñett biye yu xonko ciur nga commencé gis nga ñu lay duggal dila duggal ba nga muju alku lonk mais bo yaré sa dom nga formé ko formation bu ne kecc bobu alalu aduna ak ay yi du ko détourner budé xalé bu goor budé xalé bu jigen ñaat yon ngeen gis legi ñu né borom 4-4 day daw rek ñew école bi xol ni rek yobbu ay xalé goor wala xalé jigen ñaat yon lutta parce que xalé amuñu formation amuñu yar bu baax nit day yar ay domam ba ëlëk mu formé len yar len ba ëlëk su nit taxawon yor ay milliards nako ñewal nangam ak nangam mëna la dédét yonnabi sallallahu alayhi wasallam loolu la formé won sahaba yi jangaleen histoire abdullah ibn quzaf biko romé jappé mu nek jam lan la ko buru romé proposé kay nga génn l'islam mal xaj dëkk bi ñaar nga jiteli ma may la sama dombu jigen allahu akbar mu ne ko bo ci boole won aduna bi yépp duma bayyi diine muhammad parce que formation bi dëgër na jàngeen histoire xubayb dañ ko jàpp di ko waa màkka ñoo ko jàpp di jibile di ko yóbbu ci xur wiñ koy reyee di yuuxu ñu jàpp ko ba indi ko place biñ ko war a reyee ñu ne ko dan la war a rey waxal loo bëgg ñu nga def ko mu ne ngeen bàyyi ma jàpp julli ñaari ràkk sahaba bi nettali hadith bi jàngeen ko day daan jékki-jékki xëm loolu moo tax mu nettali na ndax ko fekke woon biñ ko bàyyee mu julli ñaari ràkk ba ràkk yi pare ñu ne ko mu ne su ma ragalul woon sax ngeen ne dama ragal dee kon dinaa ko gën a guddal dinaa ko gën a yàggal waaye damay bañ ngeen ne dama ragal dee ñu jàpp nopp yi di dagg par daggit lañ ko doon def dagg ñaari nopp yi ne ko waxal Mouhamad lu bon mu ne Mouhamad a nga Medina toog bugguma sax dëgg jam dàlle yi parce que formation bi dëgër na xam nga ñooñu ay jaaseeg ay yatak ay weñ lañ leen doon dóor wala taal safara di leen ci dugal te duñ delt ginnaaw kon ki est ce que ay junni dina leen delloo ginnaaw parce que dafa am fuñ jaar ak ñoom parce que dañ leen a yar ba iman bi ne keng deltul ginnaaw te pourtant iman boobu yonente bi dugaloon ci sahaaba yi iman boobu alquran moo leen ko jox te ba léegi alquran bi mi ngi fii saharatu firawna firawna moo leen jàpp tey jii la ñu xëy di ànd ak firawna waaye ay seconde yu ndaw ñu daal di bàyyi firawna ba firawna ne leen ba ñu ne firawna waaw kañ la ñuy concoural ñu ne mu ne leen Moussa ñu ne ko bu ñu gagnee Moussa loo ñuy def mu ne ma def leen ay ministre a inna lana la ajaran in kunna nahnu lghalibin lan la leen wax bal antum min almuqarrabin dama leen def ay ministre da ngeen may jege Moussa ñëw ne leen sànni leen ñoom ñu sànni Moussa sànni bi Moussa sànnee yatam yàlla mu ne ñoom saharatu firawna yi ñu daal di sujjóot lan lañ sujjóot bu ñuy sujjóotee lu ñu wax amanna bi rabbi Moussa wa Haroun firawna ne yéen kii mooy seen chef danaa leen rey danaa leen daggate dinaa leen takk ba dugal leen ci biir garabu tàndarma yi la usallibannakum fii la wax jizi in naxla lan lañ ko wax faqdi ma anta qad defal lu la neex innama taqdi hadihi alhayat ad-dunya aduna rek nga mën alaxira mënoo fa tus sunu yaram yi nga mën a rey mais iman bi mënoo cee yegg est ce que iman bi dugg na est ce que sunu xale yi am nañ iman boobu loolu mooy wax bi te pourtant alquran bi yaroon sahaba yi bañ mel noonu yaroon yonent yi bañ mel noonu ñu ngi mu ngi nii mu ngi nii sunu wet waaye téere barkeelu lañ ko def téere qiyamul layli waaw waaw mooy wax bi faaqidu say laa yu'ti ku amul doo joxe ixwatal iman neke doom yi ginnaaw soxna yi doom yi doom yi dañ leen war a yar ba yar bu rafet préparé leen bi haysu yakununa anasira binaa wa faala ba nga xam ne dañuy nekk ay élément gis nga tabax bii nii jàkka ci li tax tabax bi mën fee taxaw nii nekk fi ay at parce que ciment bi dafa baax fer bi baax brique yi baax tabax bi baax lépp fondation bi dëgër kër su fekkente ne baay ji amul iman yaay ji amul iman doom ji fu muy jëlee iman est ce que kër googu dina am iman est ce que kër googu fondation bi baax na tabax lu élément tabax bi gën a baax gën a dëgër kii tabax nekk expert xam li muy def tabax bobu bu paré ñu né eskay légui lan ngeen gis Sénégal moy ay tabax yu bess tak yu parce que lutax matière bi baxul liñ ci def ci quantité souf motul wala dafa upp fer yi baxul ciment bi quantité bi dafa manque dafa wañéku motax lo gis ci tabax yi fondation yi du bax suñ su waji waré def fi fer 10 8 la fay def wala mu def fa 7 ñu ngeen gis motax légui gis ay immeuble di dan barki dem gis ngeen bi ci mujj lool nak buguma waxu tabax de kër la ci bëgg wax kër la ci nam kër gi su fekkante ne ndaw si baxul jëkkeer ji baxul jigen ji baxul doom yi bu ñew fuñ jëm bu fekke ñom ñett ñëm nak baxuñu fuñ jëm dañuy nekk ben kër go xamne ñu ngi ci digg koñ bi ñi ay mbeur lañ ndaysaan papa ji sayu xeye mu ngi ci lamb ja mu ngi ci soirée yi yaay ji sayu xeye duggu nak top na ngenté yi toggi doomi buñu xeye ku nekk uti nga lo def ñi ay mbeur lañ ñi ay gaynde lañ ñi ay simbakat ñi ay rappeur ñi ay mandike ñi ay kër go fuñ jëm wala fi né nañ kewel du tepp dom jey beut kon fokk ñu défarat suñu kër yi mbokk julit yi fokk ñu défarat suñu kër yi liñ doon wax légui ci yar bobu bu fekente ne baxna élément yoy bu baxé ya'udu khayran ala walidihim gis nga yow bay ju bax gis bo yaré say dom ñu bax wallahi yow yaay ñëk jëriñu say dom bu ñu baxé yow yaay ñëk jëriñu bi ñëk moy bo tëdde da ngay nelaw sa fit dotul teuf teufi da ngay am yaakar ci ñoom parce que da nga leena yar yar bu baax ay dem ngeen jak ay julli ngeen ay nangam ak nangam dalay noppal kon yar bu baax ki ci ñëk jëriñu moy ndey ji ak baay ji ñoy ñëk noppal yiw moy delu ci wat ci yow après xalé yu baax yoyu ginaaw buñ la jëriñé yow baay ji dañuy jëriñ société bi duñ leen lor xolal tay agresseur yi ngeen di gis ngeen dafa ne bala ñuy lor société bi ñan lañu jëk lor sacc bi nek ci mbedd yi di sacc bala muy egg ci mbedd bi fan lañu jëk yaayam dafa fekk jéxal na duguna ci kër duma ko rusa wax ci ndaw so xamne xamna ko lu tolok ñaar fukki at muy jangale diine nek ci sunna ma duggu kërëm fekk mu séené buntu kër gi séené sal bi sen la wax kanar sal bi bo ñëw da ngay fëgg ñu ñëw ubbi la mu ubbi ñaari kanar yam nga dugg bu nekk mu tejaat ma toog après mu ne mané ko waaw li nak mu ne diw té diw moom xam ngeen fu mu génné ben ponkalu daara ci ponkalu daara yi jàngale alquran ak sunna hafiz quran xalé bi bu la jàngalé Khalilul Khusayri sayram day daw mu ne motax may def li jéxal na lepp dem na sama lepp dem na am yalla musul gis ngeen kon affaire dafa am lu mu laaj bu len yaakar ne am dom rek am soxna suy muru am dom sanni ko fe ci daara ja rek jéxal ba da wara teud dina law mom am leneen lu ci dess lolou la fa beuri tay fu beuri parce que taxaway mo dess dafa laaj orientation dafa laaj jégué dafa laaj waxtaan dafa laaj génné dafa laaj and c'est ça le problème bu yaakaane rek yi ba paré di ngeen di yendo di tabax télé yi di fanané mab do bu fekké né nga bay say do mu ngi jang diiné mais mo yor télécommande télé bi mbeur yef xam na len yeen say sax mu né la papa dama bëgg dabala mais papa yow tax do dabala yow xam nga ko kon li nga dugulon ci bop bi génn na c'est ça le problème da ngay fexé ba sa dom di la roy yow mais pas muy roy kenen té xalé bi boko bayé rek mu ut kumu roy su fekké yow moto ko roy kay rek mu ut kumu roy budé doyoto ko rek mu topando ñi muy gis ci télé bi wala ñi muy gis ci mbédd yi kenn ku nekk ñun bis bo xeyé sa dom né la dabala ma kan bu yobba nga xamné yow do roy kay yow né ko roy kay parce que so amélan li nga wara mel sa dom du gis mbeur ba mbeur mi di ko yé mu bëgga melni mbeur mi ikhwani yalla dafa am lu ñu wax ci alquran mune al mal wal banun mom la mbok mi non jang sank bi mi ubi waxtan ni al mal wal banun zinatul hayat ad dunya gis ngeen dom ak alalu aduna ak alal tar la pour aduna dom day taral aduna alal day taral aduna bu fekkene na yalla joxna la dom mu wara taral sa aduna mu yak sa aduna kon yow xamu njëriñu doom. Dina faral di laaj mbokk yi, ma ne leen lu judd dox bam des nit, lu judd dox bam des nit doomu gaynde, gaynde bu amee doom léegi-léegi après ay minutes yu ndaw doom ji nu muy def day topp yaay ji. Nag ana borom nag yi, bu nag bi amee doom léegi-léegi après ñaari minute nu muy nag bi def ñay li muy ngande ngande ngande, bu amee doom léegi après doom ji day jóg topp yaay. Nit nag, nit rek mooy judd du topp papam ak yaayam. Xam ngeen lu tax? Parce que dañ ko war a defar balaa muy dox. Bis buñ ko defarulee ba mu dox musiba am na. Dañ ko defar balaa muy dox, balaa muy mën a wax, balaa muy mën a jëf. Suñ ko defarul ba mu dox, ba mu wax, saa yu waxee rek penalty lay nekk, saa yu jëfee penalty lay nekk. Mu ne wa amma iza uhmilat tarbiyatuhum wa usi'at takwinu shakhsiyatihim kanu wabalan alal walidayni wa sharran mustatiran alal mujtama' wan nas. Ndeysaan, xale yi saa yuñ leen yarulee, saa yuñu yàccaarale ci seen yar, saa yuñ leen toppatoowulee ba xale yi màgg ba yàqu, day nekk alkande ci seen nday ak seen baay, waaye day nekk musiba ci société bi. Agresseur yi ngeen di gis. Am na benn waay bu mag boo xam ne doon rey ay nit, ba ñu jàpp ko condamné ko à mort, ba ci kaso bi la deewee. Suñu benn borom, suñu benn mbokk jullit bi mu demee seeti ko ci biir kaso bi, ne ko toog ak moom di waxtaan ak moom, ne ko yow sa dund ndax am nga ñoo ci mere? Mu ne waaw waaw. Sa dund ndax am nga ñoo ci mere? Mu ne waaw. Ñan nga gën a mere ci sa dund? Mu ne sama yaay ak sama baab. Waa ji ne ko lu tax? Mu ne presque ñoom ñoo ma jël yóbbu ma ci benn waay boo xam ne bandi la, bu yar ma ba ma màgg nekk bandi tey di def li may def. Kon nit saa yuñ ko yarulee, li muy njëkk a def bu màggee mooy ndeyam ak baayam lay njëkk a lor. Olof yi dañu ne ku yar sa kuy ba mu màgg, bala muy daan kenn, bala muy mbëkk kenn, xaar muy mbëkk ci kër gi, kan la njëkk a mbëkk? Borom, borom la moo ko indi, njëkk a indil ngooñ, mu ne ko tuy ba pare. Biñ ko bàyyee nag mu doog a mbëkk waa koñ bi ak waa kër gi. Loolu mooy xale yi nga xam ne kenn yarul leen ci biir kër yi. Bala ñuy dem di agressé ji, bala ñuy dem di gori, bala ñuy dem di rey, bala ñuy dem di, dafa fekk ñu def ko seen kër ba pare. Léegi lor nañ waa kër ga, lor di commencé nag di lor société bi. Ñaareel pour ñu mën a am société islam ginnaaw jabar ak ay doom mooy salaahul waalidayni aw ahaduhuma. Ndey ak baay foog ñu baax. Ndey ak baay bu ñu baaxee, xam nga bénéfice buñ ciy njëkk am. Gis ngeen, baay ju baax dina tax, yaay ju baax dina tax nit ñi liggéeyal doom yi, dem doom yi bu ñu baaxulee. Jàngeen histoire bi ci suratul kahfi, borom bi subhanahu wa taala di ñu nettali, wala histoire mari imraatu imran. Mu ne fa salaahul imra'a aala imran jaala nabiyan yakfulu bintaha. Baax bi soxna Imran baaxoon, baax bi soxna Imran baaxoon, lool moo tax yàlla def ab yonent di yar doomam bu jigéen. Baax laa wax, bi soxna Imran baaxoon, lool moo tax bi mu amee doom Mariam, kan moo ko yar? Kan moo yar Mariam? Ku yar Mariam? Zakaria. Zakaria yonent la. Lan moo tax Zakaria yar Mariam? Parce que Mariam dafa bokk ci famille bu baax, dafa bokk ci kër gu baax. Gis nga, saa yoo bokkee ci kër gu baax, même sa baay bu teelee faatu, di nga gis nit ñu baax ñu du ñu bàyyi kër googu mu yàqu. Fa nga gis kenn ku jéem ñëw ci kër gi di leen dimbali. Kon bokk, jéem a bokk ci ñu baax dafa am importance. Beneen bi mooy jàng ngeen histoire yonent yàlla Moussa. Fekk na moo qudar kër guy waaja daanu ñu defar miir bi. Yàlla lan la wax ci ñaar ñoo xale, ñaari yonent yooyu ba ñuy defar miir googu, miir boobu waajoon daanu ci këru xale yooyu, lan la wa kaana abuhuma saalihan? Ndax seen bàyyi dafa baaxoon. Moo tax gis nga yàlla yónni ñaari yonent nañ ñëw liggéeyal doom yi. Xoolal, doomi de ñaari yonent la yàlla déclencé ne leen dem leen ngeen liggéeyal, parce que bàyyi dañoo baaxoon wa kaana abuhuma salihan, kon nit bu baaxee moo tax baax am importance. Saa yoo baaxee boo bàyyee njaboot ay nit ñëw taxawu njaboot gi, parce que yàlla moo leen di tàggat, yàlla moo leen di tàggat. Benn góor day tukki di aji màkk, mu dajale doom yi ak jabar yi, mu leen dama bëgg aji. Doom yi ak soxna yi ñenn ñi nga xam ne amuñu iman, ne ko nooy demee di ñu bàyyi ñun amuñu lu ñu lekk, amuñu lu mu naan, koo ñuy bàyyeel, mu ne yàlla, yàlla laa leen di bàyyeel. Doom ju ndaw ji nga xam ne ndeysaan mooy xaritam, kooku moo am formation, kooku ne ko papa demal yàlla mi ngi ñu bàyyeel du ñu seetaan. Góor gi dem lam leen bàyyeeloon commencé jeex ci lekk ak dépense, commencé jeex, ñu commencé sonn, bay wàññi bu doon téeméer la ñu commencé dépassé juróom fukk ndax ñu ngi commencé sonn, ba ci yàgg ñu commencé dépassé fanweer. Benn buur di tukki bi mu ñëwee ba ci génn dëkk bi mu mar naan, mu ne gars yi ana suñu ndox mi ñu bàyyoon, ñu ne ko ndox mi jeex na. Mu ne waaw, kon seet leen kër yi fi jege nii, kër gu gën a jege ñu indil ñu ndox. Ñaari nit ci moom ci mbooloo mi daal dem dugg ci kër gi, ah kii de kër borom xam-xam sàngam la, diw borom këram la, fii këram la, nan dem foofu mu may buur bi ndox. Ñu ñëw laajte ñu ne daa aji nekk fi, ñan ñoo fi nekk, ñu ne ko njaboot bi, ñu ne ñun dañoo buur bi moo nekk fii ci àll bi soxla ndox. Xale bi daal di ñëw jël benn kaas bi nga xam ne moo fa gën a rafet rek ci kër gi, mu raxas ko mu set, mu tànk ci ndox jox leen. Ñu yóbbu bi ñu demee mu ne ñu ñu daal di ko ne ah ñun de kër diw lañ demoon, waaye fekk ñu ko fa de dañoo fekk mu aji, doomam bu ndaw lañ fa fekk, moo tax mu raxas lii ba mu set may la ci ndox nga naan. Buur bi mu naanee ba pare jox mbooloo mi ñu naan ba pare, mu ne comme defal nañ ñu mbaax, mu daal di jël benn danku xaalis, mbuusu xaalis bu mu takkoon daal di koy dugal ci biir siiw bi. Mu ne yéen ñi ma àndal ku nekk na def loolu. Gaay daal di duy siiw ba mu fees del ak xaalis, ñu delloo leen ko. Bi ñu ñëwee ñu ne ana ñu mayoon ndox mi, xale bi daal ne maa ngi ni, ñu ne ko buur bi day moo leen jox lii ndax taraanga bi ngeen ko defal moo leen fayee lii. Xale bi daal di sujjoo daal di woo yaay ji ak mag yi ñu génn, mu ne leen sama papa waxoon na leen yàlla la ñu bàyyee, yàlla seetaanu ñu, dépasse ñëw na. Moo tax yar sa waa kër ci diine ba ñu xam yàlla, ba ñu xam seen diine, bénéfice ëpp ko mbokk juy ji. Des na de waaye incha allah ñu yem fii, des na lu bare bare bare bare, waxoon naa leen ko, ñu ko dagg fii incha allah. Asalaamaaleykum wa rahmatullah.